بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الصراط المستقيم، فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، ابن كثير سيما الإمام أبو جعفر ابن جرير، يعني الطبري رحمه الله شيخ المفسرين. أجمعت الأمة، أمة وتي ومجمويك بقوله من أهل التأويل كتف ونوبيون وتفسير جميعا وتي على أن الصراط المستقيم هو إلنجية إلينيوكا هو الطريق الواضح، ننجية أمبايو إكواز لا عوجاج فيه، هكونا أبيند أي كبيند نجية كمان ظاهر ياك نندان ياك يوتي مسام أين تفوت دعوة يمتوي محمد صلى الله عليه وسلم اليوكو جناي ظاهر ياكي نندان ياكي يوتني سواسا أكون مامبو يكو فيتشا واضح إكواز. قال: وذلك في لغة جميع العرب. نهيني كتك لغة يا وارب ووت. فمن ذلك قول جرير ابن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، أي أمير المؤمنين على صراط مستقيم حتى لو اعوج الموارد. سيف أمير المؤمنين كويوكو كتفنجية إليو نيوكا كتفنجية إليو نيوكا كويبو صراط مستقيم ولغة وراب يفاميكا ننجية أمبايو إكواز هايد يبين إمنيوكا. قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. Ushahidi wa kuwa hii ndiyo maana yake katika mashairi ya Waarabu ni mengi. Qala: thumma tastairu al-arabu as-sirat fatastamiluhu fi kulli qawlin wa amalin wusifa bi istiqamatin aw i'wijajin fatasifu al-mustaqima bi istiqamatihi wal mu'waj bi i'wijajihi. Kisha baadaye Waarabu wakatumia hii sirat katika kila kauli au amali iliyosifika kuwa imenyoka, wasema sirat mustaqim, na pia iliyopinda wasema sirat muwaj, wakawa watumia. Iliyonyooka ikasifiwa kuwa imenyooka mustaqim, na iliyopinda ikaambiwa kuwa ni njia iliyopinda. والمراد به الإسلام. Na hapa makusudio ni Uislamu. Uislamu. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخات. نتوما صلى الله عليه وسلم أتبقيهم فان أسيما الله سبحانه وتعالى أمبقيهم فان وإلنجيا إليونيوكا وكننجيا إليونيوكا وبغوني مواكي كنا كتنبيلي وفاندي وكليا na upande wa kushoto kuna ukuta, njia iko katikati imenyoka. Katika kuta zile mbili, fihima abwabun mufattahatun, kuna milango iliyofunguliwa. Ina milango, ukuta mmoja na ukuta wa pili, katikati ndio njia. Kila ukisonga mbele kuna mlango, kuna mlango, hivyo hivyo. Milango katika ule ukuta ambao uko ubavuni mwa ile njia iliyonyoka. Wa ala al-abwabi suturun murkhatun, na katika milango si milango imefungwa, kuna pazia. Wa alaikum salam. Pazia zilizoshukishwa. Kwa hivyo kilichoko baina ya wewe na kuingia ndani nini? Ni kufungua pazia na kuingia, ukatoka ile njia unaifuata. قال وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. أسمى نملانغون وإلين جيا كنا ملنغانيزي أنا يسمى أيني وات إنجياني مويفوات نيوت هينجيا إلى نيوكا مسيفوات في إنجيا في ديوكو وبهوم فوات إنجيا إي موجر نيوكا. وداع يدعو من فوق الصراط, na kuna mlinganizi yuko juu ya ile njia pia alingania. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. Yule wa juu yomwambia kila anayetaka kufungua mlango ole wako usiufungue huo mlango, ukifungua huo mlango utaingia hapo ndani, na ukiingia utafanya nini? Utaangamia. Kwa hivyo yuwakuonya. Qala fasiratul islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafsiri sirat, ile njia ilionyoka nini? Ni Uislamu. Wasurani, na zile kuta mbili, hududullah, ni mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Walabwabu almufattahatu maharimullah, na ile milango iliyofunguliwa inapazia ni mambo aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika da'i ala ra'si sirati kitabullah, na yule mlinganizi juu ya ile sirati, juu ya ile njia ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, cha kukataza na kukuonya kufuata njia zisizokuwa za sawa na kukuamrisha kufuata njia ya sawa. Wadda'i min fawqi sirat, na mlinganizi yuko pia juu ya sirat, yule wa mlangoni ni Qur'an, yule aliyoko juu ya sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, kila Muislamu katika moyo wake anapotaka kufanya jambo la makosa, kuna hisia humjia kuwa hili jambo nalofanya ni makosa, wachana nalo. Na hii ameijaalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wa kila mwanadamu au kila Muislamu. Kila Muislamu kuna mlinganizi anayemlingania kuwa usifanye hilo jambo la makosa. Sasa ikiwa atalifanya ni yeye mwenyewe, hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa in qila, pengine mtu aseme, fa kaifa yas'alu almu'minu alhidayata fi kulli waqtin min salatin wa ghayriha wa huwa muttasafun bidhalika. Muislamu ni muislamu, na sisi tunasema sirat mustaqim ni Uislamu. Kwa nini huyu muislamu katika kila rak'a ya swala yake iwasema ihdina sirat almustaqim, na tayari yeye asifika kuwa nani? Ni muislamu. Mbona aregelee, mbona akariri kuomba kuongozwa na hali ya kuwa tayari yeye yuko katika Uislamu? Pengine mtu anaweza kuuliza swali, fahal hadha min bab tahsil alhasil am la, yahuni katika ule mlango wa kupata kile ambacho tayari kipo ama si hivyo? Ajibu, fal jawabu an la, si tahsil hasil, si kupata kile ambacho tayari kipo. Walau la ihtiyajuhu laylan wa naharan ila su'al alhidayah lama arshadahu Allah ta'ala ila dhalika. Lau kama si muislamu kuhitaji hii dua usiku na mchana, Allah asingemwelekeza katika kuomba dua kama hii katika kila rakaa yake ya sala. Fa inna al-'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah ta'ala fi tathbitihi 'ala al-hidayati wa rusukhihi fiha wa tabassurihi wa izdiyadihi minha wa istimrarihi 'alayha. Sikiza vizuri, sema hakika mja ni mhitaji katika kila wakati na kila hali, amhitaji Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika uongofu, katika hidaya, na awe amekita katika ile hidaya na kuifahamu hidaya ni kitu gani, na amzidishie, wayazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, amzidishie katika hidaya na aendelee kubakia katika lile jambo alilomuongoza nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni mengi tuyataka. Ikiwa tayari ushaijua waifuate, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati kubakie pale pale, ndio ihdina sirata almustaqim. Na pia wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atakupa ilmu na ufahamu wa kuifahamu ile sirat, ndio ile sababu ya kubaki pale pale. Na pia wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala uendelee kubaki katika njia iliyonyoka. Sio wote ambao wako katika njia iliyonyoka walibakia katika hali kama ile, wako waliopinda. Abu Bakr radhiyallahu anhu qatala al-murtaddin alladhina kanu 'ala al-islam fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-a'rab, katika mabedui wale walio irtaddi, kwani wale hawakuwa Waislamu, walikuwa ni Waislamu tena wakaishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mabedui walio irtad. Kwa hivyo ni mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah, ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kana akthar ma yad'u bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallib al-qulub thabbit qalbi 'ala din. Qala Anas bin Malik radiyallahu anhu فقلنا يا رسول الله ما صحابه قال يا رسول الله اتخشى ان نزل بعد اذ هدانا الله او كما قال ليه umekuja ukatulingania wachelea kwa sisi tuweza kupotea baada ya kuwa Allah ashatuongoza. قال ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, huzigeuza anavyotaka yeye. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajiogopea nafsi yake, kaifa bina nahnu, sisi tuko wapi? Na nyinyi leo mwasikia katika khidham za fitan zinazoendelea katika ulimwengu, wangapi katika watu ambao kana nasu yushiruna ilayhim bilbanan thumma saqatu an siratil mustaqim, watu walikuwa wakinyosha vidole kwa ilmu ambazo Allah aliwapa na leo wamepinda katika njia ya sawa, wangapi? Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu linnabi sallallahu alayhi wasallam walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila laula an thabbatnaka nahnu. Man yuqalu lahu hadha al-kalam? An-nabi sallallahu alayhi wasallam. Laula an thabbatnaka, kama sisi kukupa wewe thabat. Sasa ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia laula an thabbatnaka, lau kama sisi kukupa thabat, kaifa bina nahnu. Kisha wamwona mtu akizungumza, sema mimi najiamini, mimi najiamini, wewe wajiamini una nini? La ilaha illa Allah, haya ni maneno kama alivyosema al-allama Ibrahim al-Sheikh rahimahullah, la yaqulu hadha al-kalam illa majnun, hasemi maneno kama haya isipokuwa mtu mwenda wazimu, hajijui anachokisema. Na sisi tuomba Allah subhanahu wa ta'ala sabahan wa masaan, fala takilni ila nafsi tarfata ayni, kuwa mambo yako yote wayegemeza kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaj az zujajatu kaannaha kawkabun durriyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور. إذا هبك سيما يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم انغوزك تنور ياك يولي أنا ينطاك. إذا ما بزوره آية ukifika hapa pasome upazingatie vizuri. Fal hidayatu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, hidaya iko katika mikono ya nani? Allah subhanahu. Man yahdillahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Kwa hivyo ni Allah ndiye anayeongoza, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake ndiye anayepoteza. Hikma zake. Taib, tuna ujanja gani sisi kuwa katika njia iliyonyoka, na wale walio katika njia ya upotofu wana ujinga gani ambao uliwaweka kwenye njia ya upotofu? Kuna watu ambao wana akili timamu nzuri kabisa kuliko wengi katika Waislamu kiakili maumbile, lakini wamepotea. Leo utasikia watu wasema mimi nenda matibabu wapi? India, nenda kutibiwa. Wamjue yule daktari anayekutibu. Pengine ana jigombe kubwa nyumbani, akitoka alisujudia lile gombe kisha iwaje kukutibu wewe. Na iwajua fika namna mwili wa mwanadamu unavyotakikana kutibiwa. Sasa iwajua haya yote, hawezi kufikiria kwa yule ng'ombe yule. Mimi nitamwabudu vipi ng'ombe? Man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi wa man yudli. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha, yahdi man yasha bi rahmatihi, yudkhilu man yasha fi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Na katika athar, Allah subhanahu wa ta'ala يُعْطِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَمَنْ لَا يُحِبُّهُ أَمَّا الْهِدَايَةَ فَلَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّهُ. Dunia Allah humpa anayempenda na asiyempenda. Kam min al-kuffar aghna min al-muslimina fi dunya hadhihi, ni wangapi katika watu makafiri waovu, kafara fajara tughat, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika dunia, wana pesa nyingi sana. Je, hii ni dalili ya kuwa wapendwa? Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kwa hivyo kupewa katika dunia si dalili ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala pia si dalili ya kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan kana min aghniyai sahaba, wa maa thalika kana min atqiyai sahaba. Abu Hurairah radiyallahu anhu kana min fuqarai sahaba, ومع ذلك كم حمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم حفظ. وإلى قيام الساعة نحن نذكر أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه. كيف الدنيا سميزان يمتك ويوبندنا الله سبحانه وتعالى أما تكيونا الله سبحانه وتعالى. ميزان من أعمال ونزوزفان يكربيشك الله سبحانه وتعالى. Na yote ya haya ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo sisi katika kila sala tusema ihdina sirata al-mustaqim, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, tuifuate, atupe thabati, tubakie katika ile njia iliyonyooka, tusipinde. Kwa hivyo sio kuwa kusema ihdina sirata al-mustaqim kuwa waomba jambo ambalo tayari unalo, la. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ناني أمبي أم يمنيشك وتبكي أمبكك فقواكك تحالي يو إسلام ناني أجواني أقول أنا أجواني ليو دائما مؤمن أعيش بين الخوف والرجاء. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم ما بين المشرق والمغرب وفي رواية 70 خريفا. ناني أجوا كنا كلمة اللي زنغمزة أمبايو بينجيني كوا سبابو كتكا سبابو زكم كسريش الله سبحانه وتعالى كتمكيزو أن يموت وجهنم أمبالي ومياك 70 كم ناني أجوا. إذن المسلم يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه أن يعاقبه الله عليهم، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمة الله. وإذا كما لبسيما الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كوا كسيما إهدنا الصراط المستقيم كنا مانا زيد يبي لوات ونظفكريا كنا مانا مزيت سنة دنياك. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالعونة أو بالمعونة والثبات والتوفيق. ونادام هدي ملكي نفسياك منفاء ولا مذارا. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah aambiwa asema qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma shaa Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran, sijimiliki mimi nafsi yangu manufaa wala madhara. Tayyib, alladhi la yamliku an nafsi naf'an wala darran hal yastahiqu an yud'a min dunillah, je iwastahili kuombwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yeye mwenyewe nafsi yake hawezi kuinufaisha wala kuidhuru. Wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk wa in fa'alta fa innaka min al-khasirin, usiombe basi na Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe ambavyo wenyewe havijimiliki nafsi zao manufaa wala madhara, wala hawakumiliki wewe manufaa wala madhara. Kwa hivyo mwanadamu ni dhaifu, ahitaji kila wakati aombe msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambe thabat na tawfiq. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. أليه فول نيول أنباي الله سبحانه وتعالى أتمت توفيق يقوم ومبايا يوسيكنا مشان، kwa sababu Allah ametoa ahadi kujibu maombi ya wale wanaomuomba, hasa ikiwa mtu ni mhitaji, fakir, hana pa kukimbilia isipokuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Tayyib, ya ayuhal ladhina amanu aminu, tayari washaambiwa, ya ayuhalladhina amanu, enyi mulioamini, aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake. Tayib, wao walikuwa si waumini? Si waumini, waumini pamoja na wao. Allah subhanahu wa ta'ala anambia amin, faqad amara alladhina amanu bil iman wa laysa dhalika min babi tahsili al hasil, hii si katika kufanya jambo ambalo tayari lipo, la لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة، أي على الأعمال، عفوا، المعينة على ذلك، المعينة على ذلك، أعمال أمبازو تكسيدية كتك كوندليا قوة كتك نيني قوة ثبات. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، نيوتها والكوة ويأميني. Na pamoja na hayo Allah akasema, enyi mlioamini aminini, yani dumini, dumuni katika nini? Imani, muendelee katika kuwa waumini. Hivyo hivyo ni kama kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiy ittaqillah, anuma ittaqillah, Nabi sallam, ana atqaakum lillah wa akhshaakum lahu. Fa ايش معنى ya ayuhan nabiy ittaqillah؟ أي دم في التقوى، دم في تقوى الله سبحانه وتعالى، دميشة كتككم إن شاء الله سبحانه، تاريوا وإن شاء الله سبحانه وتعالى، إندليا كتككم إن شاء نكون موجود الله سبحانه وتعالى. ترودي بالي بالي، تكسم إهدينا الصراط المستقيم، نتاري زيسي من الإسلام، يسيلوك كوا، مبنا توم بجانب وامبارو تاري زيسي تنالي، لا، بل تومون بالله سبحانه وتعالى، أتوب ثبات، تويندليا. Tudumu katika ile neema ya Uislamu aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala ta'ala amiran li'ibadihi al-mu'minin an yaqulu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala awamrisha waja wake waumini waseme, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, e mola wetu, usizipotoshe ukazifanya zipinde nyoyo zetu baada ya kuwa ushatuongoza, na utupe rahma kutoka kwako. Allah ndio al-wahhab, mwenye kutoa. Nafikiri hili jina halijafahamika maana yake. Wataka kuelewa maana yake? Alielewa maana yake ni Suleiman alayhi salatu wassalam aliposema, rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab wash-shayatina kullu banna'in wa ghawwas. Suleiman alielewa maana hili jina, akaomba jambo ambalo hakuna mtu aweza kufikiria. Ewe Mola wangu, nipe ufalme ambao hakutakuja mtu baada yangu atapata ufalme kama huu. akasema innaka antal wahhab, anaelewa kuwa Allah ni mwenye kutoa. Leo sisi waomba dua, lakini unashaka shaka ile dua itakwenda ama iendi, watarajia ukubaliwe dua yako wewe, na wewe huna yaqini ile dua, kwa sababu wengi wetu twaomba hatuelewi hata kile tunachokiomba nini. Ndio ukweli wa mambo. Kuna wengine ukasirika tukisimama nayo, lakini ndio ukweli. Waliambiwa masahaba, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, msikaribie swala mkiwa walevi mpaka akili zenu zirudi kisawa sawa, mfahamu kile mnachokizungumza katika ile swala. Hii ni kabla ya kuharamishwa nini? Pombe. Leo watu waswali akili zao timamu, hawafahamu hata moja wanalolisema katika swala. Watu waswali Allahu Akbar Allahu Akbar hatta ta'lamu ma taqulun, si walevi lakini pia hawaelewi wanachokisema. Dunia kwenye kitwa mwanzo mpaka mwisho, apiga barnamiji tu na mikaraba hapa hivi pale vile, hapa hivi pale vile, akimaliza anatoka kwenye swala, hivi salamu hii salamu ishatolewa, yuashtuka kwenye ile swala, salamu alaykum wa rahmatullahi wa salamu alaykum, amfanya nini? Azero waka kuja swala mkwenda zake, haelewi kile anachokisema. Yani sakran bid dunia, sakran. Wale walikuwa sukara wakinwa pombe kweli, hawa sukara min ad-dunya hatta la yafhamun ma yaqulun fi salawati, mtu ataelewi katika swala iwasema nini. Na wakati mwingi, na hii ni ubinadamu, lakini utapata maimamu wengine huko sea sisi wewe, kila siku swala katika rakaa mbili ya dhuhuri atoa salamu, mara rakaa ya tatu, mara rakaa ya pili ansimama, basi daily bana, daily mara moja mara mbili, ule ubinadamu kila siku wewe, mpaka ufungue darasa usomesha sujudu sahu tu wewe, kwa sababu wale watu watachanganyikiwa kila siku, waje na sampuli nyingine, yaani masail juu ya masail ya sujudu sahu. Na mara nyingi kunao binadamu tukubali kwa kusawa, lakini mara nyingi watopita mipaka, kwa sababu akili zetu haziko kwenye ibada, mara nyingi haziko kwenye ibada. Hatta ta'lamu ma taqulun, kuna matatizo. Allahu musta'an, innaka antal wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutoa. Na ndio nikasema katika waliofahamu vyema maana ya hili jina, Nabi Allah Suleiman, Allah akamfanyia upepo waenda anavutaka yeye, kulia nenda, kushoto usiende, baki chukue huu mpeleke mahali fulani, upepo wambebe wampeleke. Nyimo mvumbuli wa ndege juzi, watu walikuwa waenda bila ndege, si wachawi, si wale wa kuruka na mkeka na majini, amrisha upepo, bebe huyu mpeleke mji fulani, bebwa kule. Subhanallah. Na shayatini walikuwa wakifanya kazi kisawasawa baharini, wakiingia wakitoa dublu na nini, wakimtengezea wakimjengea. Ndio Balqis malikat Saba, Hudhud alivyomweleza alisema, wa utiyat min kulli shay walaha arshun adhim, kila kitu anachokihitaji anacho, na kila kitu alichokihitaji yeye anacho. Akija kwa Suleiman, qila la hadkhuli sarh, pale mahali pa wageni mwapaita sitting room, akaambiwa haingia. Ushatengezwa kama hiyo? Sijui, hii dunia ya maajabu, lakini mpaka mtu akitizama chini afikirie ni bahari. Hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha, katika umri ule zama zile iwe baraza chini, mtu yuaona mbahari, huwa kumfanywa nini pale? Weona kumpita kazi gani pale? Mpaka malikat Saba anyanyua nguo zake, kashafat an saqiha, aambiwa innahu sarhun mumarradun min qawarir, hii glasi si bahari, hii glasi tu, we pita tu, hata usiwe na wasiwasi, si nyanyue nguo yako, baki hivyo hivyo, wewe nenda. Hasibathu lujjatan afikiria ni maji. Yani ukiona ni kama maji yatembea, na kumbe ni baraza tu ya glass. Innaka anta al-wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala kila anachopita. Almuhim, tukizungumzia hayo hatutamaliza huko, turudi hapa. Famaana qawluhu ta'ala ihdina as-sirata al-mustaqim istamirra bina alayhi wa la ta'dil bina ila ghayrihi. Tudumishe sisi katika hii njia, tuwe tutadumu, wala usitufanye tukapinda katika hii njia ya sawa. Fahamu kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala hampotezi mja isipokuwa yule mja ndiyo sababu ye mwenyewe ya kupotea. Wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Allah hadhulumu mja wake, ni we mwenyewe unayejidhulumu nafsi yako. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Mwanzo wanaanza wenyewe kupinda, haki imekujia, ni juu yako fanya nini? Uifuate haki. Ishakuja haki, fuata. Lakini pale ukianza lakini mbona yule basi kwisha, wewe hautaongoka kwa sababu umeikataa mwenyewe haki mwanzo. Wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Imekuja mwanzo haki, imekujilia, ukaikataa, ukaizuia, basi wallahi hautaongoka. Na sababu ni wewe mwenyewe, hakuna aliyesababisha hilo isipokuwa wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia ya haki iko wazi, bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Batil haiwezi kuwa na nguvu kuliko haki, haiwezekani. Al haqq hujaj, barahim ziko wazi, nur sat iko juu kabisa. Lakini ni wangapi wanaoifuata, wako tayari katika nyoyo zao kuifuata haki na Allah akawaongoza katika hilo? Wangapi? Shubha ikijibiwa atafuta shubha nyingine, ikijibiwa atafuta shubha nyingine, shubuhat tatra zafuatana. Taipu ushatoa shubha ya kwanza, unjibiwa ukakinai kuwa mimi nina makosa, atoa nyingine ili ijustify ile ya kwanza kuwa bado sina makosa. Ili kuwaje ukaruka huku ukaenda kwingine isipokuwa ushajua kuwa huku na makosa? Usikimbie, kubali na makosa, ndiyo utasonga mbele katika haki. Lakini ikiwa hii ishajibiwa, nakumbuka wakati mmoja kuna kijana mmoja tulikuwa na ikhwa hapa, akawa yuwatoa dalili ya kuua na kulepua wanawake na wazee na watoto wale abria wa usiki. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Katoa dalili ya al-anfa bil-anf wal-ayna bil-ayn wal-udhuna bil-wasinna bil-sinni wal-juruha qisas. Na katumia aya gani na sahau katika surat al-Baqara? Shubha. Nakumbuka tukarejelea hapa hapa katika tafsiri ya Ibn Kathir, sikumbuki ni aya gani, kinijia nitawaeleza inshallah. Ewa al-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha, ili aya inazungumzia masala. Akasema wakiua abdu kwetu sisi na sisi tuua kwa wao, hiyo ndio tafsiri yake. Ata bima lam yati bihi ahadan min al-alamin wa ahadan min al-alamin. Kuna watu huleta mambo ambayo hakuna, wacha wanaovioni, hakuna mlimwengu aliyeleta lile jambo. Tuweke mbali wanaovioni, hata katika wale ambao hawamo pia hakuna aliyefikiria kitu kama hicho. Ibn Kathir katika hii tafsiri akasema wal ayatu mansukha, hii aya hukumu yake imefutwa. Si mimi nawaambia, wana vituko hapo. Nakumbuka siku moja tumeketi katika darasa ya Sheikh Abdul Karim Al-Khudhair Masjid An-Nabawi katika hay'at kibar al-ulama, akatutolea kisa cha kutekesha sana. Sikudhania kama yule shekhe yatekesha. Asema kuna kijana ataka kusoma peke yake vitabu bila ya kuregelea kwa ulama kiti chini yao. Akafungua Sahih Muslim, na inshallah ikueleze kisa hapa. Akasoma babu al-amr bi qatl al-kilab, amri ya kuua mbwa. Akatafuta bunduki, kila anayemwona mbwa apiga risasi maliza. Kisha akaendelea kusoma mbele, akakuta babu nasakh al-amr bi qatl al-kilab, amri ya kuua mbwa ishafutwa. Ah, kumbe ilikuwa ile ni hukumu ya mwanzo, kisha hukumu yake ikafutwa. Lakini yeye anaanza na mlango wa huku sasa, akija kifika kule ashaua wengi, kwa sababu afungua kitabu mwenyewe akasoma. Sasa ndio mfano huyu ambaye achukua Qur'ani uisome bila ya kutaka kujua tafsiri, maulama wasema nini kuhusu tafsiri, sema nini. Sasa hii ushakubali ni mansukh, hiyo nishakubali, lakini kuna nyingine sasa. Sasa wewe muhuni, wewe si talib ilmu, wewe muhuni. Ikiwa hili ulikubali na makosa, kumaanisha huyo shekhe anekufundisha mrongo, ankudanganya. Wataka kuona tena ya pili na ya tatu, pia ya pili na ya tatu utaona ni mrongo. Na bado maadamu unaamua ile haki kuikataa, huwezi kuiona, huwezi kuiona kabisa. والله المستعان. قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تماليزيا آية مشو يا سورة الفاتحة. وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم. تمسوما بنيوما سسعيد انتو كسيما اهدنا الصراط المستقيم أكو سليانين يوتو ماليزيا سيد mpaka mwisho. Anna Allah yaqulu hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allah mwisho sema hizi ni za mja wangu na inshampa anachokiomba. Wa qawlu ta'ala siratal ladhina an'amta 'alayhim mufassirun lis-siratil mustaqim wa huwa badalun minhu 'inda an-nuhat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayyu sirat? صراط الذين أنعمت عليهم. فهو هنا تفسير يا صراط. صراط ni kitu gani? Ni ile njia ya wale ulio wanaimesha. Ni badal. Badalan an sirat katika ilmu ya nahwu. Wayajuzu an yakuna atf bayan. Na pia iza kuwa ni atf bayan yenye kubainisha ile sirat ni ipi. Wallahu a'lam. قال والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء. نوال وليونعمش ونوال وليوتاج وكتك سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يكمطي الله نمتمي واكي وتكوى بموج نوالي وليونعمشون الله سبحانه وتعالى الناني من النبيين على رأسهم الأنبياء كتika وليونعمشون وجوه كبيسة تباك لجوه كبيسة الناني ni mitume. Wasiddiqin, kisha tabaka la pili ni wakweli siddiqin. Kisha ash-shuhada, wako katika tabaka la tatu. Kisha as-salih, baqiyatu as-salihin min al-mu'minin, watu wema katika waumini. Hawa ni tabaka la nne katika tabaka la wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة وهم أهل الهداية والاستقامة وطاعة لله ورسوله أو رسله na maana yake tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha sifa zao zilizotajwa hapo katika sura An-Nisa, utuongoze katika njia yao hao watu walioongoka au waongofu na wenye istiqama na wenye kumtii Allah na mitume wake, wa mtithali awamirihi wa tarki nawahihi wa zawajirihi, na wenye kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kuacha makatazo na makemeo, ghayr sirat almaghdubi alayhim, wala sio njia ya wale uliowakasirikia, wa humul ladhina fasadat iradatuhum fa'alimu alhaqqa wa 'adalu 'anhu, na hawa ni wale ambao nia zao mbovu kwa kuwa walijua haki wakakataa kuifuata haki. Wala siratul dhalin, wala sio njia ya wale waliopotea pia usituelekeze huko. Wa humul ladhina faqadul ilma fahum haimuna fi dhalalati la yahtaduna ila alhaqi, hawa ni wale wakosefu wa elimu wakawa ni wenye kwenda bila ya mpangilio, potea kabisa kwenye upotofu wao, wampotea pia huko kwenye upotofu pia. Haimun, hawajielewi kule wanakoelekea, wala hawaioni njia ya haki. Waakada alkalam bila, akatia mkazo katika maneno kwa kutumia la, liyadulla ala anna thamma maslakaini fasidain wa huma tariqata alyahud wan nasara, hapa ni kuonyesha kuna njia hizi mbili za upotofu mbovu, njia za mayahudi na manasara. Liyajtaniba kulla wahidin minhuma, ili ajiepushe na njia zote mbili. Ghayri almaghdubi alayhim wala dhalin, akusema ghayri almaghdubi alayhim wadhalin, la wala dhalin, kumaanisha hizi ni njia mbili. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به, njia ya watu wa haki, watu wa imani, imekusanya kuijua haki, ilmu, kisha kuitendea kazi ilmu. Al-ilmu an-nafi' wal-'amalu as-salih, ilmu yenye manufaa na amali jema. Walyahud faqadu al-amal, mayahudi wamekosa amali katika ile ilmu waliokuwa nayo. Wan nasara faqadu al-ilm, na manasara wamekosa ilmu. Walihadha kana al-ghadabu lilyahud wad-dalal lin-nasara, ndio ukaona ghadhabu zikawa ni juu ya mayahudi na upotofu wa manasara. Lianna man alima wa taraka istahaqqa al-ghadab, kwa sababu anayejua akawacha astahiki kukasirikiwa. Bi khilafi man lam ya'lam, kinyume cha yule ambaye hajui. Wan nasara lamma kanu qasidina shay'an lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi li'annahum lam ya'tu al-amra min babihi, manasara walikuwa na makusudio kufanya ibada lakini hawakuifuata ile njia ya sawa, mambo hawakuyafuata kwa milango yao, milango yake. Wa huwa tibau alhaqi, nao ni kuifuata haki na kuisoma. Dhallu, wakapotea. Wa kullu min alyahudi wan nasara dhallun maghdubun alayhi, na wote wawili katika mayahudi na manasara wamepotea na kukasirikiwa wote wawili. Lakin akhas awsaf alyahud alghadab, lakini sifa ambayo ni hasa zaidi kwa mayahudi ni kukasirikiwa. Pamoja na kuwa ni wapotofu, haimaanishi wamekasirikiwa wameongoka, la, ni wapotofu. Ule kukasirikiwa kumekithiri kwao zaidi kuliko nani? Manasara. Kama qala ta'ala anhum man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut, ndio sifa zao walio ja'ala minhum alqirada, kuna wale waliogeuzwa matumbiri, wal khanazir, na nguruwe, wa abada taghut, waabudu wa masanamu na mataghut. Ndivyo walivyo mayahudi, alayhim la'inullahi al-ma'bud. Qala wa akhasu awsaf an-nasara ad-dalal, na sifa ambayo ni hasa sana kwa manasara ni upotofu. Na wao wenyewe wasema kuwa sijui hiyo aya ni sahihi ama mbivu, wajua wao nimetumwa kwa kondoo waliopotea. Na kondoo kweli hao? Kwa kondoo, si wasema hivyo wao? Kondoo waliopotea, na kuna kondoo wengi. Hivi leo uonyeshwe urongo wa yule kiongozi wenu wa pale mnapofanya ibada zenu za ajabu ajabu, kisha kesho mujaendi pale ndani, si ujinga nini? Hawa nkondoo kweli? Hata si kondoo, pengine labda kama kuna wengine waliopotea zaidi waitwe wao. Nkondoo wao wenyewe washasema wanatumwa kwa kondoo waliopotea, tayari washajiita wao nkondoo. Na wao mkubali kwa kondoo, mimi nkondoo. Nkondoo kweli? Wallahi kondoo. Ukiwasikia wale ile mijadala yao ya sema kondoo, kondoo tena aliopotea. Subhanallah. Kama qala Allah ta'ala anhum, sikiza Allah subhanahu wa ta'ala asema nini kuhusu manasara. Qad dhallu min qablu wa adallu kathira wa dhallu an sawa'i. Subhanallah, zote zao. Qad dhallu min qablu, washapotea tangu na hapo. Wa adallu kathira, na wakapoteza wengi. Wa dhallu an sawa'i sabil, na wamepotea katika njia iliyonyoka. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Wallahi uislamu ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupa. Hakuna neema kubwa kama ya Allah kukupa neema ya Uislamu. Na neema inayofuata akakujalia ni katika ahlus sunnah khullas. Wallahi ni neema kubwa. Hakuna neema zaidi. Ndio wakati wote atakana mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa kama hii. Wakati mwingine waweza kupewa neema ya Uislamu lakini ukawa hauna neema ya sunna. Ni wangapi katika watu tuwaona wapotea katika njia za watu waovu, na wengine hudanganywa na khurafat, mambo ambayo hayaingii hata katika akili. Wewe ushamwona Muislamu atezewa na kafiri? Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala katika sharh ya aqida turaziyain yaeleza kisa ambacho alielezwa na mmoja katika wanafunzi wake alipokuwa jamia Islamia. Nasara iwaja amesoma aqida ya masufi, auliza Allah yuko wapi? Wasema kila mali. Wapumbavu nyie, mji mwenu uko wapi? Mimi wangu uko juu. Mnasara kafiri awa challenge na iwa washinda katika nini? Mjadala kama huu. Wewe huoni raha ya kuwa ni katika ahlus sunna? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akimpa mwanadamu kuwa ni muislamu tena ni katika watu wa sunna. Qala وبهذا جاءت الاحاديث والاثار وذلك واضح بين. الى جambo limekuja hadithi nyingi na athar kuliweka wazi. Rawi al-Imam Ahmad an Adi ibn Hatim al-Tai qala ja'at khayl rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhu ammati wa nasan falamma ataw bihim ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam saffu lahum. Adi ibn Hatim asema kilikuja kikosi cha mtume sallallahu alaihi wasallam kuvamia, sababu sisi tulikuwa tuwapinga, wakamchukua ammati yangu na watu wengine. Walipokuja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakawekwa kwenye safu. Faqalat ammati yake akasema ya rasulullah na alwafid wa inqata' alwalad, wale wasaidizi wangu wako mbali mno na wamesimama hawaji tena kule waliko. Hakusudia watu wake, wamemkimbia katika vile vita. Wa ana ajuzun kabiratun, na mimi ni mtu mzima, mtu mzima pamoja na kuwa alikuwa katika kufuru wakati huo. Ma bi min khidmatin, hata ukanichukua matekwa nikawa mtumwa nitafanya kazi gani? siwezi kufanya kazi yoyote. Famunna alayya manna Allahu alayka, basi nipe uhuru, nipe fadhila ya kunipa uhuru na Allah akupe wewe fadhila. Qala man wafiduka, wasaidizi wako wewe nani? Qala Adi bin Hatim, akamwambia Adi bin Hatim. Qala alladhi farra min Allah wa rasuli, yule aliyemkimbia Allah na mtume wake. Qalat famanna alayya, akaniwachilia huru mtume sallallahu alayhi wasallam, na umama kasimia. Falamma rajaa wa rajulun ila jambihi tara annahu aliyun, qala salihi hamlana. Alipowatiliwa huru asema kulikuwa na mtu ubavuni mwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nafikiri ni Ali ibn Abi Talib, akaniambia mwambie akupe na kipando, si akuatilie huru tu, akupe na kipando upande urudi. Fasaltuhu fasaalathu faamara laha, akamwomba na mtume pia sallallahu alayhi wasallam akampa. Unaonaje ukarimu, unshikwa vitani, unletwa paka pale, waomba watiliwe haya huru, basi nipe na kipando, haya tukua tukua na. Qala fa atatni hadi, yasema kanijidia mimi, kisha akaniambia faqala laqad fa'ala fa'la au fi'la ma kana abuka yaf'aluha, huyu bwana amefanya kitendo hata babako kukifanya. Kwa sababu Hatim al-Tai alikuwa yajulikana kwa nini? Ukarimu aliyokuwa nao. Yudrabu lahu al-mathal fil karam baina al-arab fil jahiliya, katika ukarimu aliyokuwa nao, mpaka alikuwa akialika wageni ikiwa ni watatu, wachinja ngamia watatu, wakisema lakini si mmoja yatutosha, sema la, mtaka kila mmoja wenu akirudi kwao aseme ninachinjiwa ngamia, si tu nchinjiwa ngamia. Mkarimu sana. Ndio wakati mmoja katika ukarimu wake, akaja bwana mmoja mpaka kwake nyumbani, akaambia msafiri, nimeambiwa wewe mkarimu, nataka unikirimu. Mwambia ondoka hapa, mimi nakujuaje, ondoka ondoka ondoka. Kamfukuza, kisha akavaa lithamu, akazunguka kwa njia nyingine, akamwona yule bwana njiani, akamwambia watoka wapi? Akasema kwa Hatim al-Tai. Akamwambia alafu alifanya, asema alimkirimu sana, anipa kila ninachokitaka. Yule bwana akafungua, akamwambia mimi Hatim al-Tai ninakufukuza kwangu wewe, mbona wasema ninakirimu? Asema Waarabu wote wasema mkarimu, sema mimi si mkarimu, sitaonekana mrongo, afadhali nisema mkarimu. Kila mtu asema wewe mkarimu, ngia mimi sema nifukuza, taonekana mrongo, afadhali sema mkarimu. Hey, ili nionekane ni mkweli. Ilikuwa yu mjaribu. Atizama, amwambia hata babako alikuwa hafanyi hivi, aliyofanya nani? Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad ataahu fulanun fa asaba minhu wa ataahu fulanun fa asaba minhu, fulani alikuja akamfuata akamwatilia huru, na mwingine akamwomba akamwatilia huru. Awatilia watu tu bure bana, kwa isani zako na mimi pia ni watu. Haya, nenda na mimi pia ni watu. Haya, nenda wewe, ukishangua nenda utakwenda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hapo hapo alayhi salatu wassalam. Qala fa ataituhu fa idha indahu imra'a wa sibyan, nikija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam napata kuna watoto wadogo, wanawake pia waje. Yani hana nini, hana mabodyguard, sijui nini, mambo makubwa. Si kwa tu mtu akaa kawaida, na yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ajiweke katika hali ya kawaida. Wa dhakara qurbahum min an-nabi sallam, kisha akataja vile walivyokuwa karibu na mtume sallam, kuwa habaguu ya keti na watoto wadogo, ana wasiwasi mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fa araftu annahu laysa bi mulki Kisra wala Qaisar, nikajua huu si ufalme wa Kisra wala Qaisar, huyu hataki ufalme. Faqala ya Adi ma afarraka an yuqala la ilaha illa Allah, hivi wakimbia wewe kwa sababu kwa tamko la ilaha illa Allah waikimbia? Fahal min ilahin illa Allah, kuna mungu mwingine basi na Allah wewe wamjua hata ukimbie? Ma afarraka an yuqala Allahu akbar, kuambiwa Allahu akbar wewe wakimbia? Fahal shay'un akbar min Allah azza wa jalla, kuna kitu wajua kikubwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر نكسليم نتوما صلى الله عليه وسلم نكامونا وسواك ومفرأيش وسانا قل كسليم قام وقال كشم توما صلى الله عليه وسلم قام بيا إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى وليكسركي ونما يهودنا وليكتيا لما نصار وذكر الحديث حديث ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. نكت كسير زيد بن عمرو بن نفيل عن باية مجومة صلى الله عليه وسلم يحشر يوم القيامة أمة بنفسه yeye peke yake atafuliwa ni umma wa kivyake huyu mtu kwa sababu wakati wa jahiliya alikuwa ni mtu wa tauhid peke yake. Wamekwenda kuitafuta dini ya haki Sham, Mayahudi wakamwambia hamwezi kuingia katika dini yetu mpaka mkubali kuchukua sehemu yenu katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ana min ghadhabillahi afirru, mimi nakimbia hizo ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala nyimu wataka kunipeleka huko. Wakalat lahum nasara, na manasara wakamwambia innaka lan tastati' ad-dukhula ma'ana hatta ta'khudha nasibaka min sakhatillah, pia wao wakamwambia hivyo mpaka ukubali kupata sehemu katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ndio uingie katika dini yetu. Faqala la astati'uhu, siwezi, hasira ya Allah. Fastamarra ala fitrati, akabakia katika fitra, maumbile vile alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala. وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين, أكجيبوشا نكوبدو مسلام ودين المشركين. ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى, هاكو إنجيا كتك دين يهود لا يهود لا نصارى نابني قبل أو إسلام. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية, ولئن ذاك ويلي وكإنجيا كتك دين منصارى, لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك, kwa sababu wakati ule waliona hii iko karibu zaidi kuliko Mayahudi. Wa kana minhum Waraqa ibn Nawfal, na katika wale watatu mmoja alikuwa ni Waraqa ibn Nawfal. Hatta hadahu Allah bi nabiyhi lamma ba'athahu, mpaka Allah akamuongoza kwa kupitia mtume Muhammad sallam alipotumilizwa. Waraqa ni katika watu wa kwanza waliomwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Amana bima wajada min alwahy, akaamini قولي واحد يقول جناه متومة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى يتحلق يتكوكوج يتزمزي سمري ياليو تتزمزي كيش تزمزي آمين كتك سورة الفاتحة تويتو شمالي سورة الفاتحة بإذن الله تعالى.